صرف کفر سے بچنا ضروری نہیں بلکہ کفر کے ساتھ فسق سے بچنا بھی ضروری ہے. مومن ہونا کافی نہیں, مومن کے ساتھ متقی ہونا بھی ضروری ہے. تو دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں اور دونوں میں فرق بھی کرنا چاہیے. ایک انسان نماز کو نہیں مانتا وہ کافر ہے, اگر نماز کو مانتا ہے نہیں پڑھتا تو وہ فاسق ہے. کافر کی مغفرت نہیں ہوگی, ہاں البتہ فاسق کی مغفرت ہوگی. آدمی جتنا بڑا مجرم ہو جتنا بڑا گناہ گار ہو اگر وہ وفات پا جائے اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے, اور اگر کافر چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے اور شرکت نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ اس لیے کہ مسلمان جب بھی کسی کا جنازہ پڑھتا ہے ہم جنازے میں دعا مانگتے ہیں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف فرما دے. تو معافی کی دعا اس کے لیے مانگیں گے کہ جس کے لیے معافی کا وعدہ یا توقع ہو, اور جس کے لیے معافی کی توقع ہے اس کی معافی کیا مانگنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, مر گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد احسانات بھی تھے, اس نے کسی موقع پر قمیص دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو, جب جنگ بدر میں وہ قیدی بن کر آئے ان کا قد بڑا تھا اور قمیص ان کو کسی کی پوری نہیں آتی, بس عبداللہ منافق کی قمیص ان کو دی. جب یہ وفات پا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا اتارا اور اس منافقین کے سردار کو پہنا دیا. یہ کیوں پہنایا تھا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے احسان کا بدلہ اتارنا چاہتے تھے, اس لیے اپنی قمیص پہنا دی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ منافقین کا سردار ہے, اس کا جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قرآن کریم میں تستغفرهم سبعین, اگر ستر مرتبہ اس کے لیے معافی کی دعا مانگو ہم تب بھی معاف نہیں کریں گے, تو میں ستر سے بھی زیادہ مرتبہ دعا مانگوں گا تاکہ اللہ معاف کر دے. ابھی تک منافقین اور کفار کے جنازے کی ممانعت نہیں آئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ نے اصرار کیا کہ حضور ایسا نہ فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنازہ پڑھا اور پیغمبر کے سامنے اور مقاصد بھی تھے, اس کا بہت بڑا مقصد یہ تھا اس کی وجہ سے اور لوگ کلمہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہو جائے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے مدینہ منورہ میں اس کے قبیلے کے 1000 بندہ مسلمان ہوا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فوائد تھے وہ اللہ نے عطا فرما دیے. پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ولا تصلی, اے پیغمبر ان میں سے اگر کافر مر جائے تو آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا, ولا تقم علی قبره, اور پھر کافر کی آپ نے قبر پر بھی نہیں جانا. معلوم ہوا مسلمان جتنا بڑا گناہ گار ہو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے, اور کافر چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. مرزائی اور قادیانی یہ کافر ہیں, اس کے جنازے میں شرکت کرنی جائز نہیں ہے. رافضی شیعہ مسلمان نہیں ہیں, ان کے جنازے میں شرکت کرنی بھی جائز نہیں ہے. یہودی اور عیسائیوں کے جنازے میں تو آپ ایسے نہیں جاتے, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کافر کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں, خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا کافر کیوں نہ ہو, اور مسلمان بڑے سے بڑا فاسق ہو تو پھر بھی اس کے جنازے میں اس توقع پر شرکت کرنی چاہیے کہ اللہ پاک مسلمانوں کی معافی سے اس کو معاف فرما دے گا. اور ایسی احادیث آئی بھی ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عنایت فرمائی بھی ہے, اگر کسی مسلمان کے جنازے میں 40 مسلمان شرکت کریں اور اس کے لیے معافی کی دعا مانگے تو گویا 40 آدمی اللہ کے پاس سفارشی بن کر آئے ہیں, اللہ ان کی سفارش قبول فرماتے ہیں اور اپنے اس مسلمان بندے کو معاف فرما دیتے ہیں. میں جو بات سمجھا رہا تھا ان دو باتوں میں ہم فرق کریں, ایک ہوتا ہے احکام شریعت کو ماننا اور ایک ہوتا ہے احکام شریعت پہ عمل کرنا. ماننے کا نام ایمان ہے, عمل کرنے کا نام تقوی اور اسلام ہے. احکام شریعت کا انکار کرنا اور عمل نہ کرنا یہ دو باتیں الگ ہیں. انکار کرنے کا نام کفر ہے, اور اگر آدمی مان لے اور عمل نہ کرے تو اس کا نام فسق ہے. تو ماننا بھی ضروری ہے, عمل کرنا بھی ضروری ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا تاکہ ہم دنیا میں رہ کے اللہ کی عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی عبادت کرے تو مزہ آئے, عبادت کرے تو لطف آئے, عبادت کرے تو دل خوش ہو, اس کا نام عبادت نہیں ہے. عبادت اس چیز کا نام ہے نماز پڑھے اور مزہ نہ آئے, نماز پھر بھی پڑھے, روزہ رکھے اور تکلیف ہو اور روزہ پھر بھی رکھے, بیت اللہ کا حج کرے اور دل کو خوشی نہ ہو پھر بھی کرے. اس لیے کہ عبادات لذت کے لیے نہیں ہوتی, عبادات اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے. ہمارے عموماً لوگ بڑی جلدی دل چھوڑ جاتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں تو مزہ ہی نہیں آتا. بھائی اگر مزہ آیا اور پھر نماز پڑھی تو یہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت تو تب ہے کہ مزہ نہ آئے نماز تب بھی پڑھے, دل تنگ ہو تب بھی روزہ رکھے, مشقت ہو تب بھی برداشت کرے, اس کا نام عبادت ہے. تو عبادات لذت کے لیے نہیں ہے, عبادات اللہ کا حکم سمجھ پر ان کر عمل کرنے کے لیے ہیں. اس لیے یہ ذہن بنا لیں کہ ہم دنیا میں عبادت اللہ کی کرنے کے لیے آئے ہیں. جو جو حکم اللہ پاک نے دیا ہے ہمیں سمجھ آئے تب بھی عمل کریں گے, اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تب بھی عمل کریں گے, مانیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے. ہماری طبیعت کی چاہت ہو تب بھی عمل کریں گے اور طبیعت کی منشا نہ ہو تب بھی عمل کریں گے. تو تمام احکام کے ماننے کا نام عبادت ہے. میں اگلی بات بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور کر تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس میں حکم خدا کا ہوتا ہے, اور عبادت وہ ہوتی ہے جس میں طریقہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے, اور عبادت وہ ہوتی ہے جس کو نقل کرنے والا پیغمبر کا صحابی ہوتا رضی اللہ عنہ. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. عبادت میں حکم کس کا ہے؟ خدا کا. اور طریقہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے. نقل کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر کا صحابی. اللہ کا حکم نہ ہو عبادت تب بھی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو عبادت تب بھی نہیں, نقل کرنے والا پیغمبر کا صحابی نہ ہو عبادت تب بھی نہیں. ہم تینوں باتوں کا خیال کرتے ہیں, اس لیے تینوں میں سے کسی ایک بات سے بھی انکار نہ کریں. اور قرآن کریم نے تینوں کا ذکر کے لفظوں میں کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی بات مانو, یہ خدا کا حکم ہے. پیغمبر کی بات مانو, ان کا طریقہ ہے. و اولی الامر منکم, فقہا کی بات مانو, یہ پیغمبر کے طریقے کو نقل کرنے والے ہیں. اس لیے آدمی ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دے تو عبادت کی روح تک انسان پہنچ ہی نہیں پاتا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کی خدمت میں جو خصوصیت سے بات عرض کرنی ہے تو وہ یہ کہ ابھی چند دن بعد انشاءاللہ عزیز رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے. آپ میں سے اور ہم میں سے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں عطا فرما دے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اللہ رمضان کی نعمت عطا فرما دے. اللہ رمضان کی نعمت دیتے ہیں لیکن بعضوں کو نعمت کی قدر بھی دیتے ہیں, اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اس نعمت کی قدر کو چھین بھی لیتے ہیں. اس لیے دعا یہ کریں اللہ رمضان کی نعمت بھی دے اور رمضان کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. رمضان المبارک کی خصوصیت کے ساتھ تو دو عبادتیں ہیں بڑی اہم قسم کی, نمبر ایک, بلکہ تین عبادتیں کہہ لیں. نمبر ایک, پورے رمضان میں دن کا روزہ. نمبر دو, پورے رمضان میں رات کی تراویح. لیکن روزہ بھی پورا رکھنا ہے اور تراویح بھی پوری پڑھنی ہے. یہ جو ہمارے یہاں دو مرض اور بیماریاں چلی ہیں کہ رمضان کا لوگ روزہ رکھتے ہیں, ابھی ایک یا دو منٹ باقی ہوتے ہیں اور رمضان کا روزہ توڑ دیتے ہیں اور کھول دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ بیماری ان مسئلوں میں ہے کہ جو غیر مقلدین اور اہل حدیثوں کے مسئلے ہیں, وہ سورج کے غروب ہونے سے دو منٹ پہلے اذان دروا کا روزے تڑوا دیتے ہیں. اس لیے پورے رمضان میں اس بات کا خیال کریں, آل و سنت کی مساجد میں جائیں, ان کی مساجد میں نہ جائیں, اپنے روزے کو برباد نہ کریں, روزے کا خیال فرمائیں. نمبر دو, رمضان مبارک میں تراویح پڑھیں لیکن تراویح 20 رکعت پڑھیں. 8 رکعت تراویح کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے. جو لوگ 8 کی بات کریں ان کی حوصلہ شکنی کریں, حوصلہ افزائی نہ کریں. ہمارے عام مسلوں کا معمول ہے, بہت سارے لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں اور 8 کے بعد دوڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی حدیث میں, یہ بھی حدیث میں ہے. جو کہتے ہیں 8 تراویح حدیث میں, بالکل وہ جھوٹ بولتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے جو امت کو تراویح ملی ہے وہ 8 رکعت نہیں بلکہ وہ 20 رکعت تراویح ہے. اس لیے رمضان کا روزہ بھی پورا رکھنا ہے اور رمضان کی تراویح بھی پوری اس کا بڑا اہتمام کریں. پورا سال مزدوری کرتے ہیں, پورا سال کماتے ہیں, اگر ایک ماہ میں نہ کمایا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ اگر آپ سمجھیں کہ مزدوری کرنے سے روزے کا نقصان ہوتا ہے, مزدوری چھوڑ دیں اور رمضان کے روزے کی پابندی کریں. اگر سمجھتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے ہمارا فلاں فلاں دنیاوی نقصان ہوتا ہے, دنیاوی نقصان کو برداشت کریں لیکن دین کے نقصان کو قطعاً برداشت نہ کریں. رمضان کا روزہ ہمت کے ساتھ رکھیں اور خود بھی روزہ رکھیں اور دوسروں کو روزہ رکھوانے کی کوشش بھی کریں. رمضان میں روزہ رکھوانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا اجر اور ثواب بیان فرمایا ہے. اس موقع پر دل چھوٹا نہ کرے, دل بڑا رکھے. اور اب تو چونکہ گرمیوں کا روزہ ہے, سردیوں کا روزہ نہیں ہے, گرمیاں بھی ہیں, دن بھی لمبے ہیں, مشقت کے روزے ہیں, تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اپنے ذہن میں بٹھائیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہوا شہر صبر و صبر و ثواب الجنہ, یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے. ایک ماہ مشقت برداشت کرے, ایک ماہ بھی دن کی مشقت ہے, رات کو تو روزہ نہیں ہے, ایک ماہ مشقت برداشت کرے, اللہ قبر کی گرمی سے محفوظ رکھیں گے, اللہ حشر کی گرمی سے محفوظ رکھیں گے, اللہ جہنم کی گرمی سے محفوظ فرما دیں گے. تو روزے کا اہتمام کرے, خود بھی رکھیں, اپنے گھر والوں کو رکھوائیں, اپنے بچوں کو جو بالغ ہیں ان کو ضرور رکھوائیں, اور جو بالغ ہونے کے قریب ہیں ان کو ترغیب دیں, اور اپنے غریبوں کو روزہ رکھوانے کا بہت اہتمام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شہر المواسات, یہ صبر کا مہینہ بھی ہے اور غم خاری کا مہینہ بھی ہے. صبر بھی کریں اور غم خاری بھی کریں. آپ کا ملازم کام کرتا ہے, ان دنوں میں اس کی ملازمت میں کمی کر دیں. مزدور مزدوری کرتا ہے, اس کو کچھ گھنٹے مزدوری میں آرام کا موقع دے دیں تاکہ اس کو بھی روزے کا موقع ملے. اگر اپنی افطاری پر آپ کے یہاں پکوڑے, سموسے, شربت, کھجوریں اور کئی نعمتیں رکھی ہیں, تو اپنے ساتھ غریبوں کو بھی اس افطاری کے اندر شریک کریں. یہ بہت بے مروتی کی بات ہے, آدمی خود افطاری میں 10-10 اور 20-20 ڈشیں استعمال کرے اور غریب کو افطاری کے اندر ایک ڈش بھی نہ ملے, یہ مروت اور انسانی غیرت کے خلاف ہے. اس لیے خود بھی اہتمام کریں اور غریبوں کو روزہ رکھوانے کا اہتمام کریں. خود بھی افطار اچھی نعمتوں سے کریں اور کمزور لوگوں کو افطاری کا خیال فرمائیں. تو دن کا روزہ اور رات کی تراویح, اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں. نمبر 3, رمضان کے آخری عشرے میں اللہ توفیق عطا فرمائے تو اعتکاف کا اہتمام کریں. مرد اعتکاف ایسی مسجد میں کرے جہاں پہ 5 وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہو, جمعہ شرط نہیں ہے, وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اور اگر ایسی مسجد جو جامع نہ ہو, وہ اعتکاف میں بیٹھے اور جمعے کے لیے جامع مسجد میں اتنی وقت پہلے چلے جائیں کہ خطبے سے تھوڑی دیر پہلے پہنچ جائیں, خطبہ سنیں اور جمعہ پڑھیں, اور کوشش کریں سنتیں واپس اسی مسجد میں آ کر پڑھیں جہاں پہ آپ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں, واپس آ جائیں. اعتکاف کا بہت زیادہ اہتمام کریں. اور اسی طرح رمضان مبارک میں آدمی اعتکاف مسجد میں کرے, اور خواتین اعتکاف مسجد میں نہ کریں بلکہ عورتیں اعتکاف اپنے گھروں پہ کریں, ایک جگہ مقرر کر لیں جہاں انہیں نماز پڑھنی ہے, اور وہاں عورتیں اعتکاف بھی کر سکتی ہیں. کوشش کرنی چاہیے اگر گھر میں 4 آدمی ہیں 5 آدمی ہیں, ان میں ایک بندہ اعتکاف کا اہتمام کرے اور باقی اس کے سحری اور افطاری کا انتظام کرے. وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا عبادات کرے گا, دعائیں کرے گا, اور اس کی وجہ سے باہر والوں کا نفع اور بھلا ہوگا, اللہ اس کی عبادات سے باہر والوں کو بھی نواز دیں گے. تو رمضان مبارک میں دن کا روزہ, رات کی تراویح, نمبر 3 رمضان کا اعتکاف, یہ تو ہم سب کریں. اور دوسری میں نے اضافی 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں, ان میں نمبر 1 سحری اور افطاری غریب اور کمزور بندے کو ضرور کرائے. اگر ایک شخص کا والد فوت ہو گیا, اس نے بہت سے روزے نہیں رکھے, اپنے والد کی طرف سے فی روزہ ایک غریب آدمی کو روزہ رکھوا دے. والدہ فوت ہوگی, کچھ روزے نہیں رکھ سکی, تو فی روزہ اپنی والدہ کی طرف سے کسی غریب کو روزہ رکھوا دے. اگر امی نے اپنے روزے رکھے بھی ہیں, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, پھر بھی نفل کی طور پہ کسی کو روزہ رکھوائیں اور نیت کرے اللہ اس کا اجر اور ثواب میری امی کو دے اور میرے والد کو دے. ایک آدمی کو روزہ رکھوانا کیا مشکل ہے, اور اگر ہر صاحب حیثیت آدمی ایک یا دو بندہ اپنے ذمے لے لے, آپ بتاؤ پوری بستی اور دیہات میں کوئی ایسا بندہ نہیں بچے گا کہ جس کو اچھی سحری اچھی افطاری نہ ملے. یہ کس کا اہتمام کرے. نمبر 2, رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ایسا مہینہ ہے یزاد فیہ رزق المومن، اللہ اس مہینے میں مومن کے رزق کو کھول دیتے ہیں، مومن کے رزق میں برکت اور وسعت آ جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، جب اللہ ہمارے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے تو ہمیں بھی اپنے رزق میں وسعت پیدا کر دینی چاہیے۔ جب اللہ دینے میں وافر کرے تو پھر بندے کو خرچ کرنے کے اندر ہاتھ کھول دینا چاہیے۔ حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا، حدیث میں ہے اجودا من المرسل، ایسی ہوائیں جو تیز چلائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی تیز ہوا سے بھی زیادہ رمضان مبارک میں سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ سخاوت ہمارے پیغمبر کی سنت ہے، اور ایک عربی کا شعر ہے، کہتے ہیں الجود ستر صالح والعیب بخل والبخل عیب فاتح۔ سخاوت ایک ایسا وصف ہے آدمی کے بہت سارے عیوب پہ پردے ڈال دیتا ہے، اور بخل ایک ایسا مرض ہے جو آدمی کی خوبیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں اپنا ہاتھ کھلا رکھیں۔ اگر اپنا ہاتھ غریب اور مسکین پر کھلا نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اپنے گھر والوں پر کھلا ہاتھ کر دیں، اپنی اولاد پہ، بیوی پہ، بچوں پہ ہاتھ کھلا رکھیں۔ آپ جتنا ہاتھ کھول دیں گے اللہ اتنی مال میں وسعت دے اور اللہ مال میں برکت عطا فرما دیں گے۔ نمبر تین، رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اب دیکھیں رمضان آ رہا ہے، جو حافظ قرآن ہیں اس کو تو چاہیے رمضان مبارک میں تراویح پڑھائے یا سامع بن کے امام کا قرآن سنے۔ ظاہر ہے جب امام بنے گا یا سامع بنے گا وہ خود پھیرا بھی دے گا، پھر دور بھی کرے گا، پھر قرآن پڑھے گا، اس کے تین چار قرآن تو بڑے آرام سے ہو جائیں گے۔ اور جو حافظ نہیں ہے، میری ان سے گزارش ہے، کم از کم رمضان مبارک میں ایک قرآن کا ختم آپ ضرور کریں، اور نیت کر لیں کہ اب رمضان میں کم از کم ایک قرآن ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں عام آدمی کے قرآن دو ہو جائیں گے، ایک قرآن وہ جو خود پڑھیں گے اور ایک قرآن وہ جو تراوی میں امام سے سنیں گے، تو دو قرآن ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ایک نیکی پہ کم از کم 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں، تو جب ایک قرآن امام کا سنیں گے اللہ 10 قرآن کا اجر دیں گے، ایک قرآن خود پڑھیں گے اللہ پھر 10 کا اجر دیں گے۔ دو مرتبہ قرآن پڑھنا اور سننا ہے، اللہ اس کے بدلے 20 قرآن کا اجر عطا فرما دے گا۔ دیکھو اللہ کی رحمت کیسے بہانے تلاش کرتی ہے اپنے بندے کو دینے کے لیے۔ تو رمضان مبارک میں قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام فرمائیں، اور میری آپ سے گزارش ہے وہ حضرات جن نے قرآن کریم نہیں پڑھا یا تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا، وہ شرمندگی محسوس نہ کرے اور اس کو کمزوری محسوس نہ کرے، دل چھوٹا نہ کرے، اپنی مسجد کے امام یا مدرسے کے قاری صاحب کے پاس جائیں اور روزانہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں۔ نورانی قاعدہ پڑھیں، ایک سطر پڑھیں، دو سطر پڑھیں، اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن ٹھیک کرتے کرتے ہماری موت آ جائے، اللہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے ساتھ اٹھا دیں گے انشاءاللہ۔ جب اس نیت سے شروع ہو جائیں گے تو اللہ پاک حافظ قرآن کے ساتھ اٹھائیں گے، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے، اور اس نے نیت کر کے قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، اس کا اہتمام فرمائیں۔ اور چوتھی میری آپ سے خصوصیت کی گزارش ہے، اگر کوئی آدمی بیمار ہو رمضان میں روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اگر مسافر ہو اور یعنی بیمار اتنا، یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں، بیمار اتنا ہو اس بیماری کی وجہ سے جان کے جانے کے خطرہ ہو یا مرض کے بڑھ جانے کے خطرہ ہو، ایسی مرض کے ساتھ روزہ قضا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ معمولی بیماری پر روزے کی قضا نہ کرے، اور جان بوجھ کے روزہ تو سوال ہی پیدا نہیں کہ آدمی چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افطر صوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یخذه صوم الدهر کله وانصاما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی شخص نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، پوری زندگی ہر روز روزہ رکھتے رہے، تو رمضان کے ایک روزے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قضا کریں گے، قضا تو ہو جائے گی، فریضہ ادا ہوگا، لیکن اللہ جو روزے پہ انعامات دیتے ہیں وہ پوری زندگی روزہ رکھنے سے بھی انسان کو انعامات نہیں مل سکتے۔ میں بتا رہا تھا، اگر بیماری ہے، ایسی بیماری جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے، یا مسافر ہیں، اور سفر سے مراد ہے 77 کلومیٹر کی مسافت کا ارادہ ہو، 77 کلومیٹر سے کم کا سفر ہو تو روزہ رکھنا آدمی کے ذمے ہے، 77 یا اس سے زیادہ کا ارادہ ہو اور کسی ایک جگہ پر 15 دن سے کم کے رہنے کا ارادہ ہو تو یہ مسافر شمار ہوتا ہے، ایسے مسافر کے لیے گنجائش موجود ہے۔ اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، بیمار ہو یا رمضان کا روزہ سفر کی وجہ سے نہ رکھ سکے، تو روزے کی توہین کا مرتکب نہ ہو، سامنے نہ کھائے، سامنے نہ پیے، کوشش کرے کہ پردے کا خیال کرے. اور جو بندہ جان بوجھ کے اعلانیہ طور پہ اگر ایک انسان روزے کو توڑتا ہے، یہ اعلانیہ فاسق، بدماش، اللہ کا مجرم، اللہ کا باغی ہے. اگر اللہ توفیق عطا فرمائے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اگر اتنی ہمت نہیں ہے زبان سے سمجھائیں، اگر اتنی ہمت نہیں ہے کم از کم دل سے اس کو برا ضرور سمجھیں، اس سے محبت ہے، اس سے دوستی کی پیئیں، یہ انسان کو ختم کر دینی چاہیے. یہ انسانی غیرت کا تقاضا ہے. ایک آدمی روزہ بھی نہ رکھے اور اعلانیہ روزہ کو توڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافر الا المجاہرون، میری امت کے ہر فرد کو اللہ معاف فرما دے گے، لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والے کو اللہ معاف نہیں فرماتے. حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے، حضرت فرماتے تھے کہ داڑھی منڈانا بھی اعلانیہ گناہ کے اندر شامل ہے، شلوار تخنوں سے نیچے کرنا بھی اعلانیہ گناہ کے اندر شامل ہے. اور آپ اندازہ فرمائیں رمضان آنے والا ہے، جن کی داڑھی منڈاتے ہیں یا داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں وہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنی داڑھی پوری کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن نیت کریں اللہ توفیق عطا فرما دے گی. داڑھی منڈانا یا کتروانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران بھی اس کو گناہ ملتا ہے، آدمی سو جائے تو آدمی کے اس سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن داڑھی منڈانے کترانے والا اگر سویا ہو تب بھی اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس نیت کے ساتھ سویا کہ میں نے پھر کٹوانی ہے، میں نے پھر منڈانی ہے. بتاؤ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اس گناہ کو گناہ ہی سمجھتے. اور ایک بات جو نشین فرمائے، ہمیں ڈر لگتا ہے، یقین کر اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اگر کسی بندے نے داڑھی منڈائی اور پھر آئینہ اور شیشہ دیکھا اور اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں پہلے خوبصورت نہیں تھا، داڑھی منڈانے کے بعد خوبصورت زیادہ لگتا ہوں، اللہ گواہ خطرہ ہے کہ اس کا ایمان ختم نہ ہو جائے، اس کے ایمان کے چلے جانے خطرہ ہے، اتنا بڑا یہ جرم ہے. اس لیے اس جرم کو چھوٹا نہ سمجھے، بہت بڑا گناہ ہے. اور میری آپ سے پانچویں آخری گزارش رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ جن حضرات کے اللہ، یہ تو صدقہ الفطر کے حوالے سے میں بات کہہ رہا ہوں، اپنی اولاد کی طرف سے صدقہ الفطر دینا آپ کے ذمے ہے، بیوی کی طرف سے خامد کے ذمے نہیں ہے، لیکن اگر اپنے گھر کا معاملہ ایسا چلتا ہو خامد صاحب کی طرف سے دے تو دینا جائز بھی ہے. جب اولاد بالغ ہو جائے تو اولاد کے ذمے ہے، لیکن خامد اگر گھر کا باپ سربراہ ہے اور سارے اخراجات باپ دیتا ہے تو ان کی طرف سے ادا کر دے، کبھی حرج نہیں ہے. جب رمضان شروع ہو جائے آپ کوشش کریں کہ عید سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا ہو جانا چاہیے، اور صدقہ الفطر کا سب سے بہترین مستحق وہ ہمارے دینی مدارس ہے. کوشش کریں اپنے صدقہ الفطر کی مقدار اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے قریبی دینی مدارس کے اندر پہنچائے، اور اگر دینی مدرسہ وہاں نہ ہو تو پھر کوئی ایسا غریب آدمی جو دیندار ہو اپنا صدقہ الفطر اس بندے کو دے. بعض لوگ ایسے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، ان کے گھر میں کیبل بھی لگی ہوئی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، فحاشی اور بے حیائی کا ماحول ان کے گھر میں ہے. آپ اگر ان کو صدقہ الفطر دیں گے تو آپ کا صدقہ مزید گناہوں کا ذریعہ بنے گا. نیک بندے کو صدقہ الفطر دیں تاکہ آپ کے صدقہ الفطر سے نیکی آگے چلے اور گناہوں کا دروازہ بند ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو رمضان مبارک کی بابرکت ساتھوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات ایک تو اہتمام کریں، ہمارے یہاں اعتکاف کورس چھپ گیا ہے، جو باہر سے حضرات آئے وہ یہاں مکتبے سے لے لیں، اگر مکتبے سے ختم ہو تو دوبارہ آ جائے گا، آپ ان سے لیں. ہر شخص اپنی مسجد میں جتنے مرتکب موجود ہوں اتنے کورس لے کے اعتکاف کورس اپنی مسجد میں کروائیں. یہ 10 دن کا کورس ہے اور معتکفین اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، مستقل وقت کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس اعتکاف کورس میں معتکفین کے علاوہ لوگ بھی شرکت کرنا چاہیں تو بھی شرکت کر سکتے ہیں، یعنی کہ معتکف کے علاوہ کوئی کورس نہیں کر سکتا، لیکن نیت یہ کہ معتکفین کے لیے یہ کورس ہونا چاہیے. اپنی اپنی مساجد میں اعتکاف کورس کروانے کا یہ اہتمام فرمائیں. اور انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک میں حسب سابق 29 رمضان کی روتی شب کو اسی مسجد میں انشاءاللہ ختم قرآن میرا ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ بیان اور جلسہ اور وہ سارا کچھ ہوگا. ہمارا اس دفعہ ارادہ یہ ہے، اگر آپ حضرات تھوڑی سی ہمت فرمائیں تو مہینے کی جو پہلی جمعرات چلتی ہے وہ اگست کی پہلی جمعرات اور رمضان کے اندر آئے گی، اس لیے پہلی جمعرات کا ماہانہ اجتماع مغرب کے بعد کا نہیں ہوگا، اس کے بعد اس کی بجائے 29 رات رمضان مبارک کو تراویح کے بعد انشاءاللہ بھرپور قسم کا اجتماع ہوگا، تو آپ شرکت کریں گے نا بھی انشاءاللہ. ہماری آپ سے گزارش ہے اور ہماری نیت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 29 شب کے جلسے کو آہستہ آہستہ تھوڑا سا وسیع کریں، تھوڑا سا بڑا کریں، اور باقاعدہ عظمت قرآن کے نام سے جلسے کا انعقاد کریں. آپ ابھی سے اس کی دعوت چلائیں، ابھی سے مہم چلائیں. ہمارے ہاں یا مسجد میں قاری صاحب تراویح پڑھاتے ہیں اور قرآن کریم ختم کرتے ہیں، ان کا ختم 27 یا 28 کو ہو جائے گا. میرا چونکہ اور میں ساتھی کہتا ہوں کہ میری موبائل تراویح چلتی ہے، اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ رمضان مبارک سے ایک دن پہلے میرا سفر شروع ہوگا. اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. میری خواہش ہوگی کہ پہلا روزہ جا کے حرم میں رکھے انشاءاللہ. کچھ دن وہاں گزریں گے، کچھ دن امارات کے سفر کے ہوں گے، اور 21-22 رمضان کی انشاءاللہ واپسی ہوگی. میرے چونکہ موبائل تراویح چلتی ہے، جہاں رات ہوتی ہے وہاں میں ایک پارہ تراویح کے اندر سناتا ہوں، اور آخری پارہ 29 شب کو یہاں اپنی سی مرکز اہل سنت والجماعت کی مسجد میں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ختم قرآن بھی ہوگا اور اس کے بعد پروگرام اور جلسہ بھی ہوگا. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ابھی سے اس کی مناسب تشہیر کریں، میسج چلائیں، لوگوں کو اطلاعات کریں. ظاہر ہے کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارے جلسے عام جلسوں بالکل مختلف ہوتے ہیں، خالص نظریاتی اور عقیدے کے حوالے سے مضبوط بیانات چلتے ہیں. انشاءاللہ 29 شب کو یہاں اجتماع ہوگا، اور مہینے کی پہلی جمعرات جو جولائی اگست والا وہ نہیں ہوگا، اب اگست کا پہلا جمعرات کی بجائے جو 29 شب کا اجتماع وہ ہوگا. اللہ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے تمام احکامات پر ہم سب کو پابندی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بيت والے ساتھ ہی ہے تو آگے آئے ساتھی ہو نا آگے آگے بیت والے ساتھی ہو تو آگے آگے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اللہ ایمان عطا فرمایا، کفر سے محفوظ فرما لے، اللہ ہدایت دی ہے ضلالت کی گمراہی سے بچا لے، اے میرے مولا تو سنت کی توفیق عطا فرمائی، بدعات سے بچا لے، اللہ تو نے علم کی نعمت دی ہے جہالت سے بچا لے، اے اللہ صحت دی ہے بیماریوں سے بچا لے، اللہ دولت دی ہے غربت سے بچا لے، اللہ عزت دی ہے ذلت سے بچا لے، میرے مولا ذلت سے بچا لے، اللہ دین سے جوڑا ہے دین کی محرومی سے بچا لے، اے اللہ علماء حق کے ساتھ جوڑا ہے علماء حق کی دوری سے بچا لے، اللہ خیر عطا فرمائی ہے ہمیں شرور سے بچا لے، اے میرے مولا اس مرکز کو دنیا بھر کی اہل سنت و جماعت کا مرکز بنا دے، اللہ اس خانقاہ کی نبی کو عام فرما دے، اے اللہ مرکز اہل سنت و جماعت کی تعمیر شروع ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو مکمل فرما دے، اللہ تھوڑے وقت پہ مکمل فرما دے، اللہ اسباب کا انتظام بھی فرما دے، اللہ تو غنی ہے ہم فقیر ہیں، اللہ تیرے در پہ آئے ہیں کسی اور کے در پہ جانے سے ہمیں بچا لے، اللہ ذلت سے بچا لے، ذلت کے عزت کے ساتھ اسباب عطا فرما دے، اللہ جتنے بھی دینی ادارے ہیں تمام اداروں کو فضل و کرم سے کامیاب فرما دے، اللہ فضل و کرم سے کامیاب فرما دے، اللہ فضل و کرم سے کامیاب فرما دے، اے میرے مولا کریم رحمتوں کی بارش عطا فرما، اللہ زحمتوں سے بچا لے، رمضان کی برکات کی رسول کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنی دعائیں مانگی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، جو خیر تیرے پیغمبر نے مانگی ہمیں عطا فرما دے، جن شرور سے تیرے پیغمبر نے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما لے، وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اے اللہ کتنے بیمار ہیں جن نے دعا کے لیے فرمایا ان کو صحت عطا فرما دے، اللہ کتنے مقروض ہیں انہوں نے قرضوں کی ادائیگی کے لیے دعا کے لیے کہا، اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے، اللہ کتنے بے اولاد ہیں انہوں نے اولاد کی دعا کے لیے کہا، اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، اے اللہ کتنے وہ لوگ ہیں جن کی بچیاں اور بچے گھروں میں ہیں مناسب رشتے نہیں ملتے، اللہ اپنے فضل و کرم سے مناسب رشتوں کا انتظام پیدا فرما دے، اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ گھروں کو شاد فرما، ہمارے دلوں سے بغض اور کینے کو نکال دے، اللہ محبت الفت عطا فرما، ہمارے بلد کی حفاظت فرما، امن و ایمان عطا فرما، امن و سلامتی عطا فرما، اللہ جو ہمارے ملک کے خیر خواہ ہیں اللہ تم کو کامیابیاں دے، جو ملک اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ ان کو چن چن کے ختم فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، مقدر میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن کے ختم فرما، ہمارے حکمرانوں کو نیک بنا دے،